l'entrevista. Aquest dijous continua tirant el cicle de conferències de l'aula d'extensió universitària, pensat per tal que la gent gran del municipi pugui ampliar coneixements en temàtiques molt diverses. En aquesta ocasió, la història serà la protagonista de la mà de Josep Maria Sabater de la Universitat Rovira i Virgili, que oferirà una xerrada titulada Els temps moderns, la dita Espanya del no gens menys dits Reis Catòlics. I per conèixer el contingut d'aquesta xerrada, tenim a l'altre costat del telèfon a Josep Maria Sabater. Benvingut. Ben trobats. Doncs expliqui'ns una mica quin és el contingut d'aquesta xerrada que, com dèiem, doncs, deduïm pel títol, que evidentment serà històrica, no? Serà històrica i parlarà dels dits Reis Catòlics de la dita Espanya. I potser sorprendrà una miqueta això de la dita Espanya i els dits Reis Catòlics. I dic la dita Espanya perquè en l'època dels dits Reis Catòlics, ja no diré més lo de dits ni dita, sí? Doncs Espanya no existia com a tal. Hi havia una corona d'Aragó, que la formaven el Regne d'Aragó, el Regne de València, les Illes i el Principat de Catalunya, i després hi havia una corona de Castilla i León, un regne de Navarra, un regne de Portugal i un regne de Granada. Per tant, això de l'Espanya és un títol que en aquella època no s'escau. Es començarà a escaure gairebé 200 anys després, arrel de la famosa Guerra de Successió en temps de Felip V. Però, i parlo dels Reis Catòlics perquè també la història clàssica, aquesta història tradicional que molts de nosaltres l'hem patit des de petits, no? Sempre parla dels Reis Catòlics quan la paraula catòlica és una paraula molt seriosa i ni Ferran ni Isabel, en fi, que Déu els tingui perdonats, no? Però de catòlics, en fi, hi hauria molt a dir. Ja sé que en un moment determinat es va voler establir una beatificació o santificació d'Isabel, la catòlica. De Fernan no se n'ha parlat mai perquè aquest sí que no el farien ni aviat ni sant. D'acord? Si més no, sí que per les seves paraules deduïm que la història es pot explicar de moltes maneres diferents, no? No, la història només s'hauria d'explicar d'una manera. Ja. El que passa que cadascú porta l'aigua al seu molí i escombra cap a casa, no? Aleshores, vull dir, jo crec que un historiador s'ha de posar, com un metge quan entra en un quiròfan, un historiador s'ha de posar uns guants escèptics, quan entra en un arxiu, i explicar i interpretar el que la història ens diu, perquè, evidentment, jo, al segle, a finals del segle XV i principis del segle XVI, jo no hi era, i tot el que hi sé i he après, ho he après dels llibres i de la documentació, i el que es tracta és ser fidel als llibres i ser fidel a la documentació i no voler muntar una història d'acord amb el règim governamental vigent, com s'ha fet moltes vegades. Diu que aquesta xerrada o les dades que posarà sobre la taula podrien sorprendre molta gent. Quines són? D'entrada el títol ja sorprèn, sí, això no? Suposo, no? Sí. Però, a més, és del que es tracta, eh? Vull dir, si jo faig una xerrada sobre los Reyes Godos, posem, i us ho dic en castellà, tota la gent pensa que és la llista de los Reyes Godos, no? Doncs bé, es pot fer història del període visigòtic a l'Espanya medieval sense haver-se d'aprendre de memòria la llista dels Reyes Godos. I parlar dels Reis Catòlics no es tracta de parlar de les glòries gairebé imperiales d'aquells moments, sinó explicar la realitat d'aquells moments i dir el per què es van produir tot un seguit de fets, concretament amb els inicis, la capçalera del que considerem o el que s'anomena modernitat o del que s'anomena renaixement, en fi, amb tota una sèrie de coses que estan aquí i que segurament aquesta gent gran que forma part de les nostres aules no ho ha après d'aquesta manera i a la seva edat ja convé que se'ls expliqui la història tal com és i no se'ls enganyi més. Si més no, sí que és significatiu, que és veritat que el públic d'aquesta aula d'extensió universitària doncs, és gent gran i, per tant, doncs, amb una educació ben diferent a la que es dona i s'imparteix en aquests dies a les aules catalanes. I... A les aules catalanes, molt bé, moltes gràcies. No? Perquè per la resta de l'Estat doncs encara s'imparteixen una sèrie de coses que convindria que alguna vegada algú els fes entendre que la història no es pot fer així. Però si més no, sí que tradicionalment es parla de la història com una ciència i, sí. I després doncs, veient aquestes reinterpretacions i aquestes visions paral·leles i sabent, veient doncs, que al llarg dels últims anys s'han doncs, explicat històries molt diferents, ens ho hauríem de replantejar, no? No, no, la història s'ha de replantejar cada dos per tres, eh? Perquè sovint, evidentment, surten documentació nova, surten unes dades que no es tenien i aleshores es fa una miqueta la llum. Això és com si de les pàgines d'un diari s'haguessin perdut, o de l'edició d'un diari s'haguessin perdut unes pàgines, o s'haguessin borrat, o s'haguessin tapat, i després aquestes pàgines perdudes apareixen en un raconet d'un arxiu o d'una hemeroteca, i aleshores sempre som a temps de refer la història, o de saber llegir entre línies, fins i tot d'aquestes pàgines d'un diari, del que es tracta. No empassar-se les coses com si fossin rodes de molí. Si més no, vostè s'ha volgut centrar en els personatges molt populars, com són els reis anomenats reis catòlics, que han passat doncs, per pel·lícules, per llibres, per ficcions, vull dir que són dos personatges que han donat molt de si. Home, clar, jo no, amb una hora que dura la classe, evidentment, no, em sembla que no acabaré tota la història dels Reis Catòlics. Hauré de centrar-me i hauré de sintetitzar moltíssim el que vull dir o el que vull intentar dir. De fet, això podria servir, jo no et diré per tot un curs, però sí per una sèrie de lliçons d'història. Amb les aules de la gent gran juguem amb un avantatge, i és que la gent gran no repeteix curs. Els professors no repetim l'assignatura, no repetim les lliçons, i si enguany començo i només arribo a conquerir Granada i no acabo de descobrir Amèrica, doncs no passa res, l'any que ve se'ls podrà, encara tindran temps de saber com va anar tot això, la descoberta d'Amèrica i els viatges de Colón. Vull dir que dins del període tampoc és allò de sintetitzar amb una pastilleta, com aquell que diu, amb una píndola, tot el període dels Reis Catòlics. Anem explicant i fins on arribem. Doncs, si ho entenen, estaré content i espero que ho entenguin, no? I si no ho aconseguim completar el període, no passa res. La gent gran, tot i ser gran, és jove, té ganes d'aprendre, de saber coses, i l'any vinent hi tornaran, i es tornen a matricular. En aquestes aules d'extensió universitària per la gent gran, tenim gent que fa 20 anys que repeteixen curs, però cada vegada aprenen una cosa nova. Això és la vessant més positiva d'aquestes aules, ja ho sabem. Centrant-nos una altra vegada allò que m'ha deixat caure, que els Reis Catòlics, no, si els haguéssim d'interpretar per els seus valors catòlics, doncs potser ens sorprendríem. Ens hem d'escandalitzar o no? Una miqueta. Vull dir, jo només te puc dir una coseta. Saps quants fills bastards coneguts tenia el rei catòlic? Quants? 21. Home, Déu-n'hi-do, no? Quan va home, treballar. Home, clar. Va treballar, l'home. Que va vull treballar, l'home. Entenem-nos. Si l'afegim a Isabel, vull dir, la fidelitat matrimonial no existia per cap cantó. I a més, tant Isabel com el rei catòlic, tots dos venien d'una branca bastarda, borda, des de Trastàmara, des de la batalla de Trastàmara. Per tant, vull dir que això en la monarquia hispànica s'ha donat. L'únic que passa que hi ha hagut moments en què, està clar, les glòries de la conquesta de Granada, la idealització d'un període determinat, la descoberta d'Amèrica, van viure el quinto centenario l'any 1992, doncs d'una manera determinada, i avui dia les històries s'han de plantejar d'una altra forma. Perquè s'ha parlat moltíssim, per exemple, dels Reis Catòlics, però no s'ha parlat mai d'aquella gent que vivia en aquella època, de què feien, què deixaven de fer del poble, evidentment. Passen noms de monarques, passen a la història batalles i coses com aquesta, Colón i la descoberta d'Amèrica i tota una sèrie de més, i no es veu doncs, la història real, aquesta història que la fem, una miqueta la fem tots. Diumenge vam anar a votar, no? Sí. I vam fer història, alguns. I els que no van anar a votar també van fer història, i els que van votar en blanc també van fer història. I clar, el que caldria saber és, els vots en blanc que hi havia, la gent que no votava en aquells moments, que no votava ningú, evidentment, i els que realment votaven no feien votar. Totes aquestes coses s'han d'explicar en algun moment a la història. Bé, doncs ja veiem que de coneixements i de qüestions per exposar en la conferència d'avui, doncs n'hi ha moltíssimes per part de Josep Maria Sabater. Com dèiem, doncs avui a la sala Albéniz acollirà aquesta nova conferència de l'aula d'extensió universitària, de l'aula Timó. I Josep Maria Sabater, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Fins d'aquí una estoneta. Que vagi molt bé. L'entrevista.